राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा चैत्र मास शुक्ल पक्ष अष्टमी विक्रम संवत 2054 15 अप्रैल 1997 को रामधाम सिंथल में प्रातः 8:30 बजे लगभग यह प्रवचन हुआ। राम पराकृत नगर बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचामूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओम नमो सुब्रह्मात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः करे खर्चा अधिक बढ़ा रहे हैं, झूठ कपट कर पैसा कमा रहे हैं, मूल तरह से ये पाप हो रहा है, दुख हो रहा है, संताप होता है, परिणाम इसका बहुत खराब है। ख्याल में आगे होगा विवाह है, हमारे कन्या का विवाह है तो आपको निमंत्रण देंगे, पहले ये पत्र भेजते हैं, पीछे पत्र निमंत्रण पत्र, बिल्कुल फालतू बात है ये खर्चा करना, ऐसी बहुत फालतू चीजें शुरू करिए जो खर्चा लगे और फिर पैदा नहीं हो तो झूठ बेईमानी करे, तो ज्यादा पैदा करना हाथ की बात नहीं है और खर्चा कम करना हाथ की बात है, दोनों को टोटल एक ही बैठेगा, चाहे पैदा ज्यादा कर लो चाहे खर्चा कम कर लो, तो खर्चे कम से कम चल सकता है, सादगी से बड़ी सी जाएगी से, तो क्यों पाप करना न्याय करना पड़े, जन्म धन लिया है। नारायण नारायण नारायण खर्चा उतना होता ही है महाराज, खर्चा जो होता है वो तो होता ही है, उसमें कहाँ कम करे महाराज, जब निमंत्रण देना है विवाह का, छोरी का ब्याह है, चावल दे दिए पीला करके चावल दे दिया, वैसे तो कम हो जाए, अब उसको हम निमंत्रण देंगे आपको लड़की के शादी में आने के लिए, पहले एक निमंत्रण छाप करके एक और देते है, पीछे निमंत्रण पत्र देते है, तो दो पत्र की जरूरत क्या है, केवल चावल देना इतने से काम बन जाए, फालतू नहीं तो क्या सार्थक बताओ भाई, आप बैठे बताओ सार्थक, उसको क्या नाम कहते है भाई, मनुहार पत्रिका, मनुहार पत्रिका, मनुहार पत्रिका, फिर निमंत्रण पत्रिका, नए काम शुरू किया ना मनुहार पत्रिका, पहले सुनी गई तो नयो खर्च क्यों करे, खर्चे कम से कम चले, आदमी का जीवन बढ़िया तभी होगा जब खर्चा कम करेगा, अपने व्यक्तिगत खर्चा कम करेगा, दान पुण्य का उपकार का खर्चा ज्यादा करो, अपने व्यक्तियों का अपने व्यवहार का खर्चा कम करो, तो वो तो करते हैं ज्यादा है, दान पुण्य आदि करते हैं कम, जिससे कल्याण हो जाए वो काम नहीं करना, पतन हो नरक में जाए वो काम करना, छिप छिप कर करना, घर पार करना छिप करके, घर वालों से आदमी पड़े सासू को पता नहीं लगे, ऐसा करना, कल के इंतजार करा देना, पाप करने पर ही रुचि हुई है, मरोगे भी जल्दी, जितना ऑपरेशन करेगा जल्दी मरेगा, लोगों में है कि बालक में जीव आता ही नहीं, अरे जीव पहले होता है पुरुष में, वो जीव जाकर घर में रहता है, जीव आता ही नहीं, जीव नहीं बढ़ता है, जीव नहीं वो बंद हो पाता है, वो गर्भाशय में जाकर के वीर्य का जीव जंतु पकड़ता है, वो तब गर्भ स्थिर होता है, उसमें है कि नहीं मार दो, ये अकल तुम्हारे में नहीं है, उसमें जीव है, तुम्हारी ब्रेक नहीं है, तरह तरह का पाप करे, तरह तरह का नया नया ढंग का, ये पाप करेगा तो पड़ा ही पड़ेगा, पुण्य से फलवित संति पुण्य निशंति मानवा, पुण्य का फल तो चाहते पुण्य नहीं चाहते, न पाप फल मिल संति, पाप का फल चाहते नहीं, पापन कुरवंती यत्न था, खूब जोरों से पाप करते हैं तो फल तो मिलेगा अवश्य, में वो भोगते मन कृतंग कर्म शुभा शुभम ना भोगतंग थीयते कर्म कल्प कोटि सते रवि, पाप करेगा फल पाना ही पड़ेगा, तो पाप करना, खर्चा अधिक बढ़ाना, प्रतंत्र करना, कितनी फालतू बात है। निमंत्रण पत्री का है पहले, फिर वो कुमकुम पत्री, दो की जरूरत क्या बताओ? आप बताओ, इतने बड़े गृहस्थ तो आप जानते हो, बताओ मेरे को समझाओ। मैं तो वैसा काम शुरू कर दूंगा, मेरे ना बेटा है ना बेटी है ना ब्याह है मेरे, आपको कुछ ठीक हो नहीं करूंगा मैं, आप बता दो इसमें क्या हित है, बताओ क्या आवश्यकता है इसकी, अनावश्यक खर्चा करो बहुत। पैदा कब हो जाए तुम झूठ कपट करो, बेईमानी करो, ज्यादा पैदा करना हाथ की बात नहीं है, नहीं है, नहीं है। झूठ कपट जही सारी कितने कर दो, वो तो पैदा होना जितना ही होगा, भाग्य का आदि होगा नहीं, पाप भाव नहीं होगा। इस वास्ते स्वतंत्र जीवन चाहो तो कम खर्चा करो। अच्छे अच्छे संत वृद्ध त्यागी हुए, उनके कितने वस्त्र, उनके पहनने के वस्त्र कितने, और आप लोगों के वस्त्र कितने, जूते कितने, एक स्नान की जूते नारी, भोजन करने जाओ तो नारी, ऑफिस में जाओ तो नारी, घर फिर ज्यादा नहीं, कोई दुकान दुकान लगी जूते नहीं, इतना जूता चाहिए तो जूता ही पड़ेगा फिर, ठीक नहीं मानो तो क्यों फालतू खर्चा करो। शांति से थोड़े खर्चे काम चले, आप साहूकार हो, ज्यादा पैदा कर लो चाहे खर्चा कम कर दो, एक टोटल बैठेगा। खर्चा कम करना हाथ की बात, पैदा ज्यादा करना हाथ की बात नहीं, हाथ की बात नहीं, वो करे फिर दुख पावे, अरे पाप करे, झूठ कपट करे, कई माने फिर भी होगा नहीं, कितना पाप करो। बंदो जाओ गुजरात, कर्म छाओ के साथ, वो कर्म जितना उतना ही मिलेगा, कहीं जाओ। कृपानाथ कृपा करो, काम चलाओ साधारण, केवल साधन के लिए जीना है, और साधन शोक ही नहीं, अरे शो बनाना तरह तरह की तैयारी सुंदरता, इसमें पैसा बर्बाद मत करो, विवाह करो जो ठीक रहेगा। अब वैसे दौड़ अगर यही लगा हुए, ब्याह के बीच में फूल ला करके बिछाना, हर बार अपने नाचना, कितना फूल लगे, ये फालतू ये फायदे क्या हुआ। पहले के लोग ये करते थे काम, तो वे काम से आगे उसका पैसा पैदा हो जाए ऐसी वस्तु लाते थे, आज खर्चा तो कर देते पीछे कौटिया के नहीं बचे, अब फूल मन को मन ला करके और नाच लिए ऊपर, फिर बैठक हुई, वह पैसा पैसा बचिया, खर्चा कचरा हुआ, उस कचरे भर देने में भरेंगे समय लगेगा और पैसा लगेगा, क्या फायदा, पैसा होना चाहिए क्या फायदा, दिखावे किया जो बहुत देखा है दुनिया ने, मैं दुखा दूसरे असर पड़ेगा, बुरा खर्चा कर सकते हैं, उनके से दुखेगा, वो पाप लगेगा, तो तुम आप लोग क्यों खर्चा किया था, दिखावटी दिखावटी बना, असली चीज नष्ट हो रही है, दिखावटी बन ज्यादा हो रहा है, तो इससे प्रजा का नुकसान है। इस वास्ते संयम रखो अपने साधन, आप बताओ सर निमंत्रण पत्रिका के बिना क्या, इतना दिन चलता था कितना वर्ष हो गया, अनादिकाल से अरबों वर्षों से चलता था काम, क्या अब हट जाएगा। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। अब एक बात कहता हूँ, अभी हमारे सामने एक प्रश्न आया है, आप ध्यान में कुछ सुने, इसमें बताया है जो गंगा जल आल चढ़ावे सो सायुज मुक्ति में पावे, रामेश्वर स्थापना करी तो वे भी कहते हैं रामेश्वर गंगा जल ला कर चढ़ाए था जो सायुज मुक्ति मिलती है, और जो रामेश्वर दर्शन करी सो तनु तजी मम धाम सिधर ही, दर्शन करने में मेरे धाम में जाएगा, तो सीधे सीधे उपाय है, तो दर्शन करिए धाम से जाएगा, क्या ये बात शक्ति है, गंगा जल चढ़ा दे तो मुक्ति हो जाएगी, क्योंकि यह क्रियात्मक साधन सर्व है, सुबह में अनुभव देता है। मेरी प्रार्थना ध्यान से सुने आप लोग, ये क्रिया नहीं है, मुक्ति क्रिया के साथ नहीं है, जल चढ़ाने में भाव है, भाव एकनाथ जी महाराज की बात सुनी है, वो पैदल गंगोत्री से जल आए थे। पैदल कावड़ लेकर जाते जाते बराड़ में पहुंचे तो वहाँ एक गधा घाम में छटपटा रहा था। लेता ही था, पड़ा पानी था नहीं, तो वो गंगा जल उस गधे को पिला दिया। गधे को पिला दिया, दर्शन हो गया, रामेश्वर जी दर्शन हो गया भाई। ये क्रिया नहीं है। अब रामेश्वर ने चढ़ाता है वो गधे को पा लिया, ये कोई पुण्य है? ये दया है भीतर कि भगवान रामेश्वर यहाँ जल मांग रहे हैं, प्यासा है ये। जिनके भाव होता है उसमें ये पैदा होती है बात। भाव से कल्याण होता है, जल से कल्याण नहीं होता है। भाव से ही होता है कल्याण। एक भाव और एक विवेक, ये दो शक्तियां बहुत विलक्षण है। एक भाव शक्ति, एक विवेक शक्ति। अभी जो प्रेम की बात हो रही है ये भाव शक्ति है, और विवेक सत असत नित्य अनित्य सार असार दोनों का अलग अलग समझना, ये विवेक शक्ति है। जो विवेक शक्ति में काम होता है वो भाव शक्ति क्रिया शक्ति से नहीं होता। भाव शक्ति में क्रिया शक्ति में कहीं काम क्रिया शक्ति तेज होती है, नहीं भाव शक्ति तेज होती है, कहीं विवेक शक्ति तेज होती है। जैसे भजन स्मरण करते हैं हम, तो भजन स्मरण से भगवान की प्राप्ति होती है, तो भाव शक्ति होने से उसकी दुविधा नहीं होती। भाव शक्ति इतनी तेज है कि एक धारावती बिल्कुल एक निष्ठा होती है उसकी। और विवेक शक्ति है, उस विवेक शक्ति में दो जड़ जड़ जड़ दो करते हैं, तो दो होने से उसमें एक रहने पर एक का त्याग करते हैं, तो त्याग की जाए उस वस्तु की सत्ता मन में रहती है, वो सत्ता मन में रहती है, वो कल्याण नहीं होने देती। आप ख्याल करते हैं, नहीं करते भगवान जाने। इस वास्ते जितने एक संत हुए हैं, आचार्य हुए हैं, रामानाचार्य वल्लभाचार्य है, जितने जितने आचार्य हुए हैं, उन आचार्यों की कमी किसी तरह की नहीं थी। और किसी कमी होती तो आचार्य नहीं होते, अपने अपने मत से कह देते हैं कि वो भूल में है, हम ठीक है, वो कहते हम ठीक है, भूल में है। ये गलत बात है। सबका कल्याण होता है, सबका उद्धार होता है, सबका मत ठीक है, परंतु अपने मत का आग्रह रहने के कारण से मुक्त अवस्था में भी उसका संस्कार रहता है, वो संस्कार आपस में एकता नहीं होने देता। द्वैत अद्वैत विशिष्टा द्वैत शुद्धा द्वैत देता द्वैत असल भेद भेद पांच मत है, पांच मतों में एकता नहीं होती, प्रेम नहीं होते एक। और भगवान की गीता है, उसमें वासुदेव सर्व उसमें गीत उसमें सब एकता हो जाएगी। वासुदेव सर्व द्वैत अद्वैत विशिष्ट क्या दूर, कैसे दूर रह कहेंगे, रह सकेंगे नहीं दूर। इतना विलक्षण सिद्धांत गीता जी रहा है, तो सब परमात्मा है। इसमें आ जाए फिर मतभेद नहीं रहेगा, खटपट नहीं रहेगी आपस में। पर इस बात कह रहे हो देखते ही नहीं, विचार ही नहीं करते। तो इसी तरह से गंगा जल चढ़ाने वाले का भाव कैसा होता है, अब भाव भी नहीं, आप विचार करो, इतने दूर से कावड़ उठाकर लाए, गंगोत्री से पानी लाए, और बड़ा में तक पानी चले, और गधा दे गधे को पा दिया। क्या क्रिया है? क्रिया होती तो पा दे। वृंदावन में एक मंदिर है, ठाकुर जी का नाम याद नहीं है, वे ठाकुर जी था, वो पंखा जलता था, तो एक पानी लेकर आया, गंगा जल आया, जमुना जी जल डाल आया, तो लड़के खेल रहे थे, बाबा जल पा दे, जल पा दे, लगा थप्पड़ के लिए जल पा दे, भगवान के लिए जाते जल पा दे, ले गया दिल में, ठाकुर जी पौड़े पौड़ गए, और करने लगा पंखा, पंखा चलना काम, पंखा में नींद आ गई, माई थप्पड़ की एकदम पंखा चलता क्या करता है ठाकुर जी ने, वह ठाकुर जी थे पानी पीने वाले, बाबा पानी पा दे, फिर ठाकुर जी ले रहा हूँ। तो देखो ये बात, अब पानी नहीं पाने लगे थप्पड़ लगे, ठाकुर जी नाराज हो गए, अरे कहते वो पानी पाने ठाकुर जी हो गई। ये आप समझते नहीं, क्रिया शक्ति नहीं है, क्रिया शक्ति से कल्याण नहीं होता है। क्रिया शक्ति पंद्रह ना होती, पंद्रह होते भाव नहीं, भाव शक्ति विवेक शक्ति यार वो पास रहता है, सोलह में एक आना, जिसमें तीन भाव हो जाए एक विवेक होता है। बहुत विलक्षण बातें हैं, इन बातों का आप ध्यान देकर सुनो। क्रिया शक्ति मुख्य नहीं है, भाव से क्रिया पैदा होती है और क्रिया करने से धीरे धीरे धीरे भाव भी पैदा होता है, पर क्रिया की प्रधानता रहते हुए ज्ञान नहीं होता है। कलि संतरण उपनिषद में लिखा है 3.5 करोड़ हरे राम मंत्र पूरा, इस सारे उसका साइज हो जाता है, सामीप हो जाता है, सब हो जाता है, मुक्ति हो जाती है। और मेरे जानकारी में 2 अरब 3 अरब नाम जप किया है, प्रकट नहीं हुए भगवान। भाव के बिना कैसे हो जाएगा? भाव से आया तो गज ने क्या किया? जब लग गज अपनो बल भर त्यो नेक शरीर होने काम, निर्बल वैर बल राम आवाज है नाम, पूरा नाम नाथ ना कहते भगवान जो था पीछे क्या महादेव महादेव महादेव योगदे एक मुक्ति में आपने होती त्रिभी शंभु हरिणी भवेत, मुक्ति तो एक से हो जाती है, ऋण हो जाते हैं भगवान। ये भाव में नहीं हो जाता, केवल क्रिया से, भाव बिना नहीं होता। क्रिया थोड़ी दी बोले भाव पूर्ण होता चाहिए, भाव होने से होता है। भाव और विवेक दो शक्ति लक्षण है, जिसमें भी ये भाव शक्ति जो प्रेम भाव है ये शक्ति बहुत विलक्षण है, बहुत अलौकिक शक्ति है। हमें तो इतना पता नहीं था इसका, गीता लिखी उस समय में इतना पता नहीं था, अब लिख रहे हैं नहीं, 7वां अध्याय तो हो गया है। ऋषिकेश वगैरह जाओ छिपकर अपने पास प्रस्तुत आ जाएगी, ऐसी उम्मीद है, पता नहीं भाई सापड़ा सापड़ा साफ अभी गोरखपुर जा रहे हैं यहाँ से, तो पुस्तक सब जाएगी तो आप लोग समय अर्पण कर हमें, अब देखो और ये भी देखो। आदमी उतरे गहरा तो गहरे गहरी बातें आती चली जाती है, अरे फिर कितनी आएगी इसका पता नहीं है, इतना गहरा अर्थ बना हुआ है। क्रिया शक्ति इतनी मुझे नहीं है, क्रिया शक्ति थोड़ी हो, भाव शक्ति पूरी होने से क्रिया शक्ति से वो भाव शक्ति तेज होती, भाव बहुत तेज होता। क्रिया शक्ति नहीं है ये ऊपर लिखना, तो इतनी बात लिखी भाव ही लिखा क्रिया ही लिखी है, पर क्रिया का भाव बैठ जाए कि वो कल्याण हो जाएगा तो क्यों हो जाता है? अब इस बात को सुनो, परमात्मा सब जगह पूर्ण रूप से परिपूर्ण है, सब जगह भगवान जड़ में चेतन में स्थावर में जंगम में क्रिया में वस्तु में देश में काल में अवस्थाओं में सब जगह परमात्मा पूरे के पूरे है। आदि अंत जन अनंत के सारे कार्य सोय जय जीव उस नो धरे दैनिक प्रकट हो, जिसके होने से वही प्रकट हो जाते। प्रहलाद जी महाराज के लिए खंभे में प्रकट हो गए, क्या उसको देरी लगी? कम है कि कह रहे वो पिता पूछता तेरा भगवान कहाँ है? हमारे सब में खम्भे में भी है, खम्भे में है, हाँ तलवार मारे तो भगवान कट जाएगा, वह जय मारे चारों चीर गए पैदा हो गए। अब कैसा रूप हो गया? पर प्रहलाद ने ध्यान किया ऐसा, न मेरे को न मानु सब, न मनुष्य है न पशु है, सिंह रूप है, आधार सिंह है, पीछे से मनुष्य है, ऐसा रूप ऐसा ध्यान करते थे प्रहलाद जी, पता ही नहीं था। प्रहलाद जी के बाद लिखा कृष्ण ग्रह गृहित आत्मा, कृष्ण अवतार तो बहुत देरी से, ये तो पहले आदि अवतार है, ऋणाक्ष ऋणिकश्यप आदि आदि आदि दैत्य, उस समय में अवतार हुआ था भगवान का, कृष्ण का, कृष्ण का तो अभी हुआ, अब कल से पहले अर्गुन वो कृष्ण ग्रह गृहित आत्मा, कृष्ण रूपी भूत लग गया था प्रहलाद को, भूत लग जा रही किसी को क्या करे बेचारा, तो कृष्ण रूपी भूत लग गया, कृष्ण रूपी ग्रह लग गया उनको, और कृष्ण है था कृष्ण का हुआ। तो भाई ये अनादि है, सब ठीक बात है। अब शंकर का विवाह होता है, पहले गणेश जी का पूजन होता है, वहां रामायण पढ़ा नहीं आपने? रामायण पढ़ाएगा नहीं, शंकर के विवाह में पहले गणेश जी का पूजन होता है, गणेश पैदा हो गया, ब्याह से पहले पैदा हो गया। सब लेगा गृह स्वर अनादि जान अनादि है। अब ऐसी कई बात आ जाएगी, बहुत शंका होगी आपकी, पर भाव जो चीज है और विवेक है इन्हें बहुत विशेष होती है, बड़ी अलौकिक होती है। आप पैदा हो आप जानो तो पता लगे भाई, केवल केवल सिर्फ विश्वास ही होता है, विश्वास से सुनो तो भी आपको समाधान होगा। विश्वास के कल्याण में, कल्याण तो स्वतः हुआ हुआ है, सबका कल्याण हुआ हुआ है, और बाधा है संसार की, वो बाधा मिट रही है निरंतर। संसार की आसक्ति है वो बाधा देती है, संसार निरंतर मिटता है, एक क्षण भी कभी टिकता ही नहीं, और परमात्मा एक क्षण भी अलग होता नहीं। नित्य प्राप्ति की प्राप्ति करना है, नित्य निवृत्ति से निवृत्त होना है, नया कुछ काम करना है ही नहीं, कैसे देरी लगेगी? जो नित्य निरंतर प्राप्त है उसको तो प्राप्त करना है, उसमें देरी क्या लगेगी? और नित्य निवृत्त हो रहा है उसी से निवृत्त होना है, ये तो आप साफ हो दोनों चीजें। परमात्मा प्राप्त करना वो प्राप्त हो तो समान रूप से ठोस रूप से विराजमान है, जिस संसार से हटना है वो संसार निरंतर हट रहा है, किसी क्षण भी टिकता ही नहीं संसार। क्या चीज है वो? श्रद्धा प्रेम की कमी है, विश्वास की कमी है। विश्वास तो शुभ हो जाए, अलौकिक बात हो जाए, विचित्र अनहोनी बात हो जाए, एकदम विचित्र प्रदान के हो गया नहीं, खंभे में प्रकट हो गए। हरिश्चंद्र राजा वहां मशान में खड़ा पैरा लगा रहा है, रेता से मर गया सेव्या खास रानी, वो बुढ़े को लेकर आई कि यहाँ का टुकड़ चुकाओ, यहाँ का तीर चुकाओ, नहीं जला सकती यहाँ, खास महारानी अपनी और अपना बेटा है। उसने कहा कि आपका बेटा बेटा आपका बेटा नहीं है यार, कैसे? यहाँ तो पैसा पहले जमा करो, मैं इसी पर नहीं, मेरी ड्यूटी है उसे, मैं तुमने यहाँ दी है, इस बात नहीं होगा। तो उसने प्रार्थना करी कि आप ये इतनी आप सहायता करो, तो लाओ कैसे सहायता करो? तो कि चीर ये आधा चीर दे देते हूँ, इसके पैसे लाकर आप जमा, इतना काम आप कर दो। ठीक है चल लिया, वो तलवार लेकर चीर ने काट लिया, भगवान प्रकट हो गए। अब चीर काटने से भगवान प्रकट होते है शास्त्र में कहीं? अपने धर्म पर ऐसा पक्का है भगवान प्रकट हो गए। गन्ना नहीं है ये मेरा लड़का है, मेरी स्त्री है, नहीं कह रही बिक्री कर दी, अपने आप की बिक्री कर दी। तो भाव है, विश्वास है, ये बहुत ऊंची चीज है, बड़ी श्रेष्ठ चीज है। कई संतों के चरित्र आते हैं ऐसे, कई भीतर में संदेह नहीं है किंचित मात्र भी, तो भगवान है मैं मिलता, विश्वास में बंदा मोकु कहा ढूंढे बंदा, मैं तो तेरे पास हूं भगवान के, तो मैं तो पास में तेरे, तो भगवान तो सब जगह है। अपने भाव की कमी है, श्रद्धा विश्वास की कमी है, उसी से पूर्णता नहीं होती है। इस वास्ते ये क्रिया मात्र से ही कल्याण हो, ये बात नहीं है, मन क्रिया मात्र में ही कल्याण हो जाता है। अगर भाव पूरा हो जाए कल्याण हो जाए, कल्याण मात्र से मात्र से मुक्ति हो जाएगी, तो उसकी हो ही जाएगी, क्यों? भीतर में निश्चय पक्का है, भगवान विश्वास देखते हैं कैसा पक्का है। ये हिम्मत होगी क्रिया शक्ति वाले की, गंगोत्री से कावड़ लगाए पैदल पैदल बड़ा में जाते हुए गधे को पा दे, है शक्ति किसी की? कितना महंगा जल हो गधे को पा दिया, शंकर चौदह था, रबिया हुई है, रबिया एक रूम दर्श के रबिया हुई है, भगवान मुसलमान लड़की थी, माँ बाप से मर गए, अकेली रह गई, उसको पाड़ा पोसा पड़ी हो गई, एक सेठ ने बुरी नीयत से खरीद ली उसको, तो महाराज उनकी बिट्टियां खराब हो, वही नहीं जा ही नहीं, हैरान हो गया, तब हाथ जोड़ कहा देवी मैंने खरीदा, तुम पतंत्र था मत मानो, तुम्हारी वजह नहीं जाओ, तो बुरी नीयत से खरीदा पर बुरा भाव टिके ही नहीं, तो अंत में हाथ जोड़ कर छुट्टी दे दी। तो गई मक्का, तो मक्का गई तो वहां बीच में ही देखा तो वहां पर एक कुआ था, गांव से दूर कुआं, उस कुआं पे ऊपर एक कुतिया ने बच्चे दे रखे थे। तो वह गई वहां कुएं पर, वहां पर तो वह कुतिया ही होकर पीछे आई, पेट चिपका हुआ, खाना पीना किया गई, दो तीन दिन से भूखी थी। तो विचार किया, वो यूं करते तो कहते मन दया आ गई, दया आ गई क्या करे, इसको पानी पिलाओ। तो पानी पिला, बर्तन था पास में नहीं, एक साड़ी पहनने के लिए, और कुछ था नहीं, बर्तन नहीं। तो क्या किया कि चट्टी खोस करके और केस बांधा रस्सी बनाई, और अपनी साड़ी थी वो तो जंगल था, कोई था नहीं, वो साड़ी का बहुत छोर बांधा, एक बांध कर पानी में गया, पानी आ जाता है उसमें। अब पवे कहाँ पर, तीनों बैठ गई, दोनों साथ ला एक पेट या तीन मिल गया, छोड़ दिया, कुतिया वहां पी ली थी, एक दो लाकर कुतिया पी गई, तृप्त हो गई, कुतिया गई मक्का के दर्शन हो गए सामने, मक्का शरीफ का दर्शन हो गया। अब बोलो कहते कि क्रिया है या? फिर वही कुतिया पर रहने लगी। तो कोई मक्का जाते थे फकीर, और रोका हमारे एक फकीर यहाँ बैठी है, तो कर गए तो वहां बहुत जानवर बैठे थे, खरगोश तो उसको देखा, तो भागे उन्हें देखा कि वहां रबिया नहीं है, यहाँ जा देखा तो बैठी भीतर। तो उन्हें पूछा कि तुम यहाँ बैठी थी पर बैठे हमारे को देखो भाग गए, तो पूछा कि तुमने खाया क्या था, गोश्त खाया मांस खाया था। तो बेचारे डर लग गई, मांस खाने वाले भाग गए, मैं बैठी, मैं घर साहब बैठे थे पास में, मेरे दादी सब बैठे थे। तो जो भीतर का भाव है उसमें शक्ति है। अब कुत्ते को पानी पाने से भगवान मिल जाएंगे, कैसे मिल जाएंगे, कितनी भी लिख लो था रस्सी नहीं है तो कैश खोज कर दिया, साड़ी देकर डुबो कर उसे कह दिया, अब पड़ते बर्तन नहीं है तो अपने शरीर को कह दिया, वही बर्तन बना दिया। तो दया होती है भीतर भाव होता है, ऐसी युक्ति पैदा होती है, बिना भाव पैदा नहीं होती, और वो भाव परमात्मा प्रकट करने वाला है। इस वास्ते क्रियात्मक साधन है, वो क्रिया मात्र नहीं है, क्रिया भी निष्फल नहीं जाएगी, उसका भी भाव बढ़ेगा फिर ठीक होगा। केवल उद्देश्य आप बना लो, फिर आपके भाव भी पैदा होगा, प्रिय शक्ति होगी, विवेक भी पैदा होगा, सब होगा। आप सच्चे हृदय से चल पड़ो, विवेक भी भगवान देते हैं। गीता माया हमारे जो भक्ति करता है उसको भगवान कर्म योग देते हैं, ज्ञान योग देते हैं, तदा बुद्धि योगम तम ये माम ज्ञान देते हैं, तेसा में अनुकंपा तो अज्ञान जम तम नाश यहाँ तो भाव तो ज्ञान दीपेर भाषता ज्ञान दीप दीप भगवान देते हैं। सातवां अध्याय है, अब देखो छपड़ेगी है देवी, अब छपेगा देखना, उसको पढ़कर देखो आप कितना विलक्षण अर्थ गीता में भरा पड़ा, कितने अलौकिक बातें भर पड़ी है। केवल क्रिया वाला क्या समझेगा, क्रिया वाला नहीं समझ सकता, वो भगवान की कृपा से समझ में आता है, अपनी बुद्धिमानी से नहीं समझ सकते। बुद्धिमानी हमारी कोई पहला कम थी क्या, आप उसे अंधारा बन गई लिखी उस समय में, ये पहला नहीं बात है। तो ये भगवत कृपा से होती है चीज है, आप लगो तो आपको अनुभव हो सकता है, ये कृपा है ऐसे दिखता है, सब है अपनी शक्ति के सिवाय विलक्षण नहीं थी, सब होगा। पर मारी से लगा रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाए, राम जी से लागे रहो, फिर देखो आप तो बस इस बात से भावपूर्वक लगे रहो, हे नाथ करते रहो, अपने समझदारी का अभिमान मत करो, अभिमान हो तो वही अटक जाएगा, फिर नहीं होगा। अच्छी है पर समझदारी का अभिमान खराब है, इसका अभिमान खराब है, बुद्धि अच्छी है पर बुद्धि का अभिमान खराब है, विद्या अच्छी है पर विद्या का अभिमान खराब है, जो गुण है उनका अभिमान होगा तो पतन हो जाएगा, गुण हो जाए अभिमान है ही नहीं तो उसे काम सिद्ध होता है। अभिमान आता है तब क्या करे, हे नाथ हे नाथ अपने दूर करो, अपने दूर दे दो, हे मेरे प्रभु हे नाथ हे नाथ, जैसे डाकू लूटने लगे चिल्लाता जोर से बचाओ, इस तरह आर्त भाव से भगवान को भाग जाएगा, भगवान ठहरेगा नहीं, हृदय भाव से को केवल कहने से नहीं होगा। अरे भाई एक सज्जन की बात मैंने सुनी, एक गीता का पाठ करता था, ड्यूटी पर जाना है, अशोक पाठ करे तो वह भरता गुरुद्वारा, गुरुद्वारे में जोर जोर से पाठ कर रहे थे लोग, अब वो गीता का पाठ करे तो मन लगे नहीं, आवाज जोर से, समय पास में नहीं, ड्यूटी पर जाना है, तो वो गुरुद्वारे के पीछे जाकर बैठ गया, बैठे कर व्याकुल होता है मैं क्या करूं, पाठ करते सुनाई नहीं दिया कुछ भी, पाठ के शब्द होते नहीं सुनाई दिया, पाठ कर व्याकुल हो गया कि मैं कैसे करूं क्या करूं, अल्लाह आ रहा है पाठ कर नहीं सकता, ड्यूटी पर जाना है, देरी मेरे हो रही है, पाठ करना है क्या करूं, इतने भाव मात्र से शब्द ही नहीं सुनाई देता। ऐसी घटनाएं आप लोगों के भी जीवन में होती होगा, मेरा तो विश्वास है, आप ख्याल नहीं करते, भाव बनता है तो ऐसी चीजें आती है, जीवन में आती है। मैं समझो हरेक सज्जन के हरेक बहन भाई के ये बन आती होगा, कोई ख्याल नहीं करते, हे नाथ पुकारो, आप व्याकुल हो जाओ उसके लिए, अपना पूरा उद्योग करो, शक्ति लगाओ, और हृदय में चैन न होए, दिन में तो भूख न लगे, रात में नींद न आवे, छटपटाते रहे, किसी बात नहीं सुनाए, नारायण हरि लगन में ये पांचों न सुहात, ये पांचों न सुहात, विषय भोग निद्रा हसी जगत प्रीत बहुपात, ये सुहाते नहीं, दिल लगता नहीं, तो देखो आप होता है नहीं, द्रौपदी का चीर बढ़ाए तो दशा क्या हुई, आप सभा पर देखो तो पता लगे, चीर उसका केस खेचा, चीर खेचा, गिरा दी, पटक दी, सभा में मरे हुए कुत्ती को खेचे जैसे केस पकड़ उसको खेचा, ठरदा राजरानी राजरानी महाराज, अरे वो भीष्म द्रोण और कृपाचार्य बड़े बड़े आचार्य बैठे जिस सभा में, युधिष्ठिर महाराज बैठे, पांडव बैठे, सब कौरव बैठे जिस सभा में, उस सभा में इस दशा हुई, जब खेचने लगे वो हाथों दांतों पे थी हाथों पकड़ी, भगवान को याद किया, ये कृष्ण द्वारका वास, कृष्ण गोपी जन प्रिय कौराम किंग जाना सी केश मेरे को नहीं जानते हो, कैसे आज कौर समुद्र में डूब रही हूँ मैं, योगर पुकारा हाथ छोड़ दिया, साड़ी साड़ियां लग रही मेरा दुशासन की भुजा थकित भय बसंत रूप भय श्याम, 10,000 गज बल घट्योर घट्योर 10 गज चीर नहीं घटा, उतरते गई साड़ियों ढेर लग गए ढेर तरह तरह की साड़ियां, तो कहा कि साड़ी है कि नारी है कि नारी बीच साड़ी है कि साड़ी बीच नारी है कि नारी है कि साड़ी है कि साड़ी है नारी है, क्या है जी निकल गई जाओ साड़ियां, भगवान ने लीला बहुत अजब है, विश्वास नहीं करते हैं, विलक्षण चीज हो जा, अब से शुद्ध आचार हो, अरे अब से पाप सर्वे भैया पाप कृतव सुदुराचारो भक्ति मामले साधु साधु मानना चाहिए, भाव जब बन जाता है तो भावग्राह इतना भाव बनाए तो भगवान तो प्यार है ही, भाव बना मिले ये को क्रिया से तो नहीं करना पड़ेगा, भाव भोगता प्रभु भाव ग्राहक भाव होगा, नफा वस्तु में नहीं नफा भाव में हो, भाव सस्ता मिले महंगा जाए भाव में नफा होता है, कर वस्तु में होता है, वस्तु में होता है सबको सही करो, सोने चांदी का रत्नों का व्यापार करके घटन लग जाए, अरे कोई लोग व्यापार करे नफा हो जाए करोड़पति हो जाए, तो वस्तु में शक्ति है क्या, भाव में शक्ति है, वो भाव बाजार क्या किया हुआ, ये भाव आपका बनाया हुआ, इसमें स्वतंत्रता है, उसमें स्वतंत्रता है, वो भाव तो बाहर का है, ये भाव भीतर का भाव है, विलक्षण अलौकिक विचित्र शक्ति है, आप करो और भगवान से करो प्रार्थना, मनुष्य हट करता है क्रिया करता है पर वो भाव को जागृत नहीं करता, रोकर भगवान से मांगो, भाव बढ़ने के लिए आप साधन करो, एक साधन याद आ गया है उस सुनी हुई बात बता देता हूँ, दिन में जब घंटा दो घंटा आपके पास में समय हो, चाहे दिन में हो रात्रि में हो, भाई अगर कोई काम नहीं है जरूरी काम तो पूरा कर दो और बिना जरूरी के त्याग कर दो, अब इतना समय है भगवान का भजन करना है, ये साधन आप करो, करके देखो दाता, देखो भे भक्तों के चरित्र पढ़ो अथवा स्तोत्र पढ़ो। उस स्तोत्र पढ़ो, स्तोत्र पढ़ने में जो भाव पैदा हो जाएगा, ऐसा गदगद भाव हो जाए, आंसू आने लगे, हृदय में हो जाएगा भगवान कैसी कृपा। यो निरुद्धता वसुमती सलिले निमग्ना नग्ना से पांडव वधु स्थगिता संभूषित जलधर से गजा मुखाज गजेन्द्रो दिग्गोचरो भवतु दीन बंधु। ऐसे भाव करते करते गदगद हो जाए, आंसू आने लगे, भगवान में मन लगा हुआ हो उस समय पुस्तु छोड़ दो और जप और कीर्तन शुरू कर दो, प्रार्थना कर दो, अपने मन से जो मन में आओ कह दो भगवान को सामने कहते जाओ। ऐसे करते करते आंसू सूख जाए, भाव मन संतुल हो जाए, तो जहाँ ऐसा भाव बना उसे एक पृष्ठ दो पृष्ठ पीछे से पढ़ो, पढ़ते पढ़ते वहां आते ही भाव बन जाए तो वहां बंद कर दो। पढ़ना पूरा नहीं करना है, हमें भाव जागृत करना है। तो ऐसा स्तोत्रों से, भगवान के चरित्रों से, भक्तों के चरित्रों से भाव बनता हो, भाव बनाकर भाव से प्रार्थना करो। रोजाना ऐसे लग जाओ इसमें घंटा दो घंटा तीन घंटा पीछे पड़ जाओ तो भगवान की कृपा ने किसी जल्दी किसी देरी हो तो भाव के कारण से है, भाव जरूर बढ़ेगा इसमें संदेह नहीं है। परंतु आप सुन देते हैं, करते नहीं है। मैंने पूछा, एक ने पूछा कि मन कैसे लगे महाराज, तो संत ने पूछा कि ये बात मेरे से पूछी है कि पहले भी पूछी है, कि पहले पूछी है, क्या उत्तर बताया, वो तो याद नहीं है, अब याद नहीं याद ऐसा है, तो वे भर पूछते हैं। ये दशा मेरी होगी भाई, फजी थी क्यों करता, मेरी फजी थी, दवाई हो आपके बीमारी हुआ मरने लगे याद नहीं रहेगी, वो तो याद ही नहीं है, बातें याद ही नहीं है, याद कैसे है, उम्मीद भाव नहीं है, भाव है तो याद नहीं है, पकड़ लोगे तभी फांसी का हुक्म हो जाए और कोई वकील बचे अकाउंट है तो भूल जाओगे। जरूरत भी समझते, सत्संग सुनते हैं एक तमाशा है, एक बाजार की शैल है, सत्संग एक शैल होगी, बस शैल करोगी बस, तो जैसे भाव करो उतना ही मिलेगा, दाम उतना ही मिलेगा। तो आपने खर्च क्या किया, घर का पैसा कितना, भाव कितना खर्च किया है, कैसा होता है क्या, तो हमारे हुआ तो नहीं, तो कैसे हो जाएगा। एक पतिव्रता की कथा आती है, एक कथा आपने सुनी है, पतिव्रता थी, तो पतिव्रता थी तो एक दिन क्या हुआ कि पति ने सब सुबह जल्दी उठ करके शौच गए, स्नान करा दिया, संध्या वगैरह पात्र लगा दिया, भजन बैठा दिया, वो जितने करने लगे, वो है जो खींच कूटने लगी, खींच कूटने लगी, जो खींच यूं कूट यूं मुश्किल किया, यूं कहते ही गया कि अरे अमन हमें ये लाना है, ऐसा कह दिया तो मुश्किल छोड़ दिया, वही जाकर वो काम कर दिया। तो एक दुबई देखती थी क्या ये कैसे बैठेगा भाई, तो दूसरे देखकर सब बताई, मैं इस तरह से पति की सेवा करी, और इस दिन भूला तो दूसरे दिन अपने पति ने जा उठो स्नान करो सोच जाओ। वो भाई मैं अमलदार हूँ, मुझे सी लागे कि मारे मुझे ठहराना है, अब भी सी कराई हो मुझे ठहराना है, तंग किया, अब दवाई कराई मैंने सी लागे है, सी लागे तो बैठो से मारे मुझे ठहराना है, विधि करी पूरी परी, तो कहे आवाज दे जो आप जब बैठा रहो नहीं तो आवाज देना मेरे को, आवाज दिया मुझे थोड़ा छोड़ा, कर्म फूट गया। अब कहते देखो मैं तो फोड़ दियो, अब मेरे उपाय बतायो क्या कियोगे, मैं यही कहते ही कियोगे, और नींद लेते तो उठाओ अमलदार बेचारे ने मुश्किल ठहरा रहा मैं, अभी मुश्किल विधि तुम्हारी हो गई सर, क्या कर चुकी करी भाई, मैं तो चोट लाग दू तो विधि रुका हुआ है, विधि कर दी सर। एक जाट ने जो एक साहूकार के वहां काम करती थी, तो वहां संत आए, उन्हें निमंत्रण दिया कि महाराज भोजन करो, तो महाराज बता रहे महाराज महाराज को बड़े चौका लगा करके ठीक बजा मेरे बढ़िया भोजन करा करके खिया, और हवा जा रही खूब। जाट ने पूछा क्या करते हो, कि हम जीव का भला करते हैं, अपना कल्याण करते हैं, जीव का भला करते हैं। तो साहब घरे पर गई, घर कोई साधु आ गए, साधु ने कहा महाराज वो पोष का महीना ठंडी क्या कर रहा है, हमारा जीव भला कर रहा है, मैं सीख रहा हूँ। तो घर नीफ दिया, वो तो पानी घर साफ कर दिया, बैठा दिया, अब ऊपर लगे नहीं हवा करने लगी, कभी शिया मरो मरो थरो भारत जी और भलो करो, बस ठीक भरो बड़े कुछ भी मरो जी और भलो करो, सीख रही हूँ मैं जी और भलो करो, अब कोर्स ऋतु अब ये जी और भलो है, अरे शिया मरा आखे मरो थरो सब भारत जी और भलो करो, भारत कल्याण कर लो है, अब ये टेबल ही बड़ो ठहर बढ़िया ये बात। तो कहाँ वो भाव, कहाँ वो भाव, नकल करे ये करते अपन ही करोगे, अपन ही करोगे। अरे भैंस है पाडो अपन ही लगो, जो जो अपन ही करा वही करे अपन करो, जब भैंसों का पाडे हो जाएगा। ये बात है मेरे भीतर ना भाव न चल, भाव भाव ग्राही से आ गया, पर भाव भोगता भाव होता है ना। कर्मा भाई का शरीर शांत हो गया, ठाकुर जी उदास हो गए, तुम्हारे कल हमारी माँ मर गई, राम जी माँ मर गई, अभी खिचड़ी भोग लगे वहां सुना है, कर्मा जी को खिचड़ी रो भोग लगे जगन्नाथ जी के वहां, ठाकुर जी उदास हो गए, अब खींचो कौन खिलावे, माँ मर गई, माँ झंडी ढाबे नहीं रो पर दो भोग लगायो, सामने ठाकुर जी सामने भोजन करे नहीं, ढाबड़ी रो पर दो कर दियो, ढाबड़ो क्या जानते हो, ऊन वह ऊन लंबी लंबी, इतने गागरो गए तो गागरो नहीं हुआ ढाबड़ो है ढाबड़ो, गागरो गए जगह तो कड़िया हुए नारी नारी कड़िया वे करके नीचे बड़ो छोटे हुए, वो तो साबुन काम हो गए लंबी लंबी बनाइए यो करके अपने बस करके बिल्कुल बंद है, धोने में आता है महीना दो महीने नहीं धोती, ऐसे ही रहता है, अब कैसा होगा, पसीने गंदा है घर में, ठाकुर भोजन नहीं बनता ढाबी फर्दो करते, अब तो भादी ढाबी फर्दो कर दो सब भगवान की जीव में से जीव में से। तो भाव देखो भाव कैसा है उनका, ढाबड़िया रो पर दो किन्दो रुचर से भोग लगायो, कर्मा था कहीं काकी लागे जेनो खीचड़ खायो रे, ढाबड़िया रो पर दो किन्दो रुचर से भोग लगायो, बड़े रुचर से भोग लगाया। तो भाव है, भाव क्या ही सुना दे, संसार भाव मात्र से है, संत महात्मा की कृपा भगवान की कृपा भाव मात्र से हो जाए, क्रिया लोग पकड़े क्रिया से कैसे होगा, क्रिया वो मामूली दिखती है पर भाव भीतर में अकरण करण है, अपना को रोक देंगे जुग जुग पालत जन पको साचा करण सवाल, जो निर्बल या जगत में जाके बल गोपाल, बोले न जानू को अल्प बुद्धि मन देखते नहीं जाके हरि हो, ये तो मैं जानू सदा काला सागर की जो महाराज आगे ठीक हो गई दयाजी महाराज की, दयाजी महाराज भजन करते थे तो देवांगन आई अप्सरा, वह क्या कैसा वो साधु है वो देखता ही नहीं किसी तरह भी अपना भजन में ही लगा हुआ है, वो आई उसने नृत्य किया, कहा कि आप मेरी तरफ देख लो एक बार, मैं बात करके आई हूँ, क्या पुरुष जाती है देखे नहीं, ऐसा कैसा हो सकता है, जिद कर आई हूँ देख लो, वो देखी को नहीं, जब अंतर ध्यान होते कहता है आंखें पीटा हुई महाराज सुना चलने लगे नेत्रा में, तब करना सगर के राम गरीब नवाज हो मोहे जन जागी पालन जगत सबकी पूरे आस, उसमें कहो बोलो न जानू को कोई बड़ी बड़ी जिद गई, उल्टा समझे राम ओखण और सचो करो शरणागत दुख ताम ओखण अभी भयो, शरणागत ने उल्टा राम जी उल्टा समझ लिया, मैं नहीं देखो जो अपराध की हो गया, स्त्री की तरफ नहीं देखा किसी पर तरफ तो मैं कोई अपराध किया, पर उल्टा समझे राम, नहीं देखो जैसे आंखा पीड़े होगी, उल्टा समझे राम एक आख्या के है। एक फकीर था तो चला जा रहा था, जा रहा जा रहा थक गया, तो एक घुड़सवार आया पीछे से, घोड़ी घोड़ी घोड़ी घुड़सवार घोड़ी ले जा गया, घोड़ी आगे निकल गई, तो हे खुदा एक घोड़ा देते हमारे, एक घोड़ा दे दे तो हम ठीक रहते। इसी तरह से उस घोड़ी ने जाकर ठाण दे दिया, आगे बच्चा दे दिया, बच्चा घड़ी को ठाण दे कहते हैं, ब्याड़ा कहते हैं, घोड़े ने ठाण दे दिया तो बच्चा पैदा हो गया, बच्चा पैदा हो गया, चौके से उठा तो धीरे धीरे तो बाबा जी आ गए, उठाओ इसको उठाओ, घोड़े को उठाओ, देखो बैठ, तो उठाया कि उल्टा समझे रहा आप तो घोड़ा चढ़ने वाला, घोड़ा चढ़ बैठा मेरे पास तो घोड़ा तो दे ही दिया, महाराज उल्टा समझे रहा सासू शरणा दिन दुख था, अब शरण हुए जगह दुख मिले, अब ओ कारण अभी पियो आगे अबे न कोई अजू मैं ना ही सुनियो, या तो कदे तो हो राज गो राम जी आप कैसे करते हो महाराज आप जानो। अब देख स्त्री के तुम देखे देखो आंख में पीड़ा हुई, ये कोई न्याय उल्टा समझा नहीं, अब घोड़ो तो दे दियो, भगवान सुन ले उल्टा सुन लिया घोड़ा चल रहे ऊपर तो इसलिए बाजार भाव होना चाहिए, भाव ने सब कुछ कहा होता है, भाव होने से होता है, भाव मांगो भगवान से, नौकरी मांगो, जैसे भक्ता का चरित्र पढ़ो, भक्ता का चरित्र में भाव पैदा होता है, भक्ता का चरित्र पढ़ो, भगवान के चरित्र पढ़ो, भगवान की कृपा की बातें पढ़ो, स्तोत्र पढ़ो, उससे भाव पैदा होता है, भाव को बढ़ाओ, भाव बढ़ जाए काम सब ठीक हो जाएगा, अरे भाव बढ़ सकता है, आदमी को भूख नहीं लगती पर भूख नहीं, भूख को तो लगती है, मेरे भूख लगनी चाहिए ये तो चाहिए ना, वैद्य को पूछेगा दवाई देगा, ऐसे आपका भाव नहीं बढ़ता, पर भाव का भाव तो बढ़ना चाहिए, भाव कैसे बढ़े क्या करूं, नींद नहीं आती, रात नशे करे, प्रार्थना करे, रोवे कहे भगवान से बार बार बार कहे, तो भाव भाव भाव के लिए भाव बढ़ जाएगा, ठीक हो जाएगा। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।